oi, sina tuled ja su targutused, ma sinu peale pane kahuse, ma sinu meginad, kuulata ei taha, sa anna mulle paar, rooni olla raha, ja pole teie asi, mida mina teen, poika minust eemale, ma olen mürgiseen. Mürgiseen!